C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Seni dertler yıpratmış, koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sabaha oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar geçermiş geçsin. Günaydın sevgili dinleyenler, radyo havandasınız ve C vitamini bugün Mehmet Erdem'le günaydınını verdi güne. Bir saat boyunca sizler benimle birlikte olacaksınız. Yine aldığımız başlıklar var gündemden yana, özellikle haber sitelerinde ve gazetelerde çıkmış haberler özet şeklinde sizlerle paylaşacağım ama seveceğinizi düşündüğüm güzel, keyifli bir liste var. Dolayısıyla iyi haftalar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi bugün de keyifli bir gün olsun. Hani şu pazartesi sendromu dedikleri duruma düşmeyin diyerek, güzel, keyifli bir hafta olsun diyerek Mehmet Erdem'in hemen ardından bir başka şarkıya kulak vereceğiz ama önce hava durumu tabii ki. Hafta sonu İstanbul soğuktu. İşin açıkçası böyle yağmurlu bir hafta sonu geçirdik. Bilmiyorum neler yaptınız, neler ettiniz. Keyifli miydi hafta sonunuz, yoksa evde hay Allah böyle de bu iki gün geçsin bitsin bahar gelsin diyenlerden miydiniz? Cumartesi Cumartesi epey bir soğuktu. Buzdu resmen dışarısı ama pazar biraz daha kırılmıştı. Bugün bir uyandık, güneş bize gülümsüyor. Ne güzel dedik. Anlaşılan bu hafta böyle gidecek. Bakalım meteoroloji neler söylüyor, uyarıları neler, İstanbul dışında memlekette hava durumu nasıl? Hava sıcaklığının doğu bölgelerde 3-7 derece azalacağı, batı bölgelerde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar doğu ve güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı, diğer yerlerde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uyarılar zirai don ve kuvvetli buzlanma uyarısı var. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve dolayısıyla da don hadisesi bekleniyormuş. Ani kar erimeleri ve heyelan uyarısı var bu arada. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde özellikle. Bölgemize gelince parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ama yağış yok, korkmayın. Efendim İstanbul 11 derece. Ama Marmara bölgesi 12 derece civarında olacak, haberiniz ola. Radyo Hava. Bak işte yaklaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz boz kırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Evet, fırtına dedi. Yeni türkü sevgili dinleyenler, salı günden itibaren bahar havası geliyor diyor haber siteleri de, bakınız. Soğuk hava Türkiye'yi terk edecek salı günden itibaren. Sıcaklıklar hızla 15 derece seviyesine yükselecek. Soğuk hava ve kar yağışı doğuya doğru ilerleyecekmiş. Batı ve iç kesimlerde ise güneş görülse bile biraz ayaz etkili olacak. Salı gününden itibaren ise bahara hazırlıklı olun. Yani yavaş yavaş bahar göz kırpmaya başlayacak. 21 Mart yaklaşıyor, yani az buz değil, mevsimler ne kadar kaymış olsa da 21 Mart'ı gördükten sonra artık gerisi hoşluk diyelim. Yazla kış arasındaki o güzel mevsimi tadını çıkarmak gerekiyor. Efendim hava durumu böyle. Peki memlekette hava nasıl derseniz, hafta sonundan yansıyan haberler bugün gazeteleri özellikle gündem olarak yer bulmuş. Bunlardan bir tanesi Adalet Bakanı Sadullah Ergin, silahlı PKK üyelerinin 21 Mart'tan Aralık sonuna kadar sınır dışına çekilmesini beklediklerini söyledi. PKK'lılar 9 ayda sınır dışına çekilecek açıklamasında bulundu. Kanal Türk televizyonuna barış süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken bu açıklamaları yaptı sevgili dinleyenler. Şöyle devam etti. Sürece ilişkin takvim veren Bakan Ergin, PKK'nın silahlı unsurlarının 21 Mart'tan yıl sonuna kadar sınır dışına çekilmesinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Sadullah Ergin, çekilme ve eylemsizlik takviminin birlikte gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı. Birkaç sene sürer diye bir şey olmaz diyen Ergin, sürecin belli periyotları olduğunu, dağ kadrosuyla ilgili eylemin ise sonraki aşama olarak düşünüldüğünü kaydetti. Çekilme konusunda yasa çıkartılabileceğini de belirtmiş Bakan Ergin, sürecin garantisi yok ama süreç gerçekleşmezse ne olacağının garantisi var dedi. Adalet Bakanı genel affın gündemlerinde olmadığını da bir kez daha tekrarladı. Evet, sürece dair Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarıydı. Hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer bulmuş. PKK'lar 9 ayda sınır dışına çekilecek diyor Sadullah Ergin. Öte yandan bir başka gündemse yine gazetelerin özellikle ana sayfalarını süsleyen Sierra'nın katil zanlısı yakalandı. İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Amerikalı turist Saray Sierra'yı artık hepiniz biliyorsunuz, günlerce haberi yapıldı. Katil zanlısı Hatay'da yakalanmış. Laz Ziya lakaplı Ziya'te sorgu için İstanbul'a getirildi sevgili dinleyenler hafta sonunda. Saray Sierra'nın katil zanlısı cinayetten 1,5 ay sonra yakalandı. Laz Ziya lakaplı Ziya Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözaltına alındı. Ziyate Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 20.50 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Uçaktan son olarak arka koltukta iki polis nezaretinde getirilen Ziyate indirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında bir otomobile bindirilen Laz Ziya lakaplı katil zanlısı havalimanının A kapısından çıkarılarak sağlık kontrolü için Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ziyate sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da burada bir açıklamada bulundu. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından katil zanlısını yakaladıklarını söyledi. Evet, Çapkın şöyle demiş, iğneyle kuyu kazarak çalıştılar, zor ve uzun soluklu bir çalışmaydı, uluslararası bir olaydı. İstanbul büyük bir metropol, olaylar olur, İstanbul polisi olayın peşini bırakmaz. Samatya olayında da bunu gördünüz şeklinde açıklamalarda bulunmuş sevgili dinleyenler. Gündeme tekrar döneceğiz. Müzik için mola şimdi. Nilüfer'le 13 düet albümündeyiz. Yaşamak ne güzel şey. Kargo'yla birlikte gerçekleştirdikleri düet. Hepsi geçer. Hayat dudaklardan ney. Yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma. Baş dersen aldırma. Hayat dudaklardan ney. Eğlen oyna durma hey. Yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay lay. Bakarsın inacı gün, yarın olur bir düğün. Tanrı böyle istemiş, kullarım gülsün demiş. Tamilattan bu yana, acırlar ağlayana. Hayat dudaklarda bey, eğlen oyna durma hey. Yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay. We'll be right back. Bir gün hepsi geçer. Hayat dudaklarda mey. Yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma. Boş versen aldırma. Hayat dudaklarda mey. Eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşamak ne güzel şey dedi. Nilüfer'le Kargo birlikte bu düeti gerçekleştirdiler. Efendim tekrar gündeme dönüyoruz. AKP yalnız değil, Selanik'te tarih yerinden edinmek isteniyor başlıklı haberle devam edelim. Taksim yayalaştırma projesi kapsamında yürütülen kazı çalışmaları sırasında Taksim'in altından tarihi eser niteliği taşıyan yapılar çıkmış. Koruma kurulu söz konusu eserlerin iş makineleriyle yok edilmesini istemişti. Bu olayın bir benzeri Yunanistan'ın Selanik kentinde de yaşanıyormuş sevgili dinleyenler. Evet, yanlış duymadınız. Koruma kurulu söz konusu eserlerin iş makineleriyle yok edilmesini istemişti. Selanik metrosu için yapılan kazılarda ortaya çıkan eşsiz kalıntılar akademik çevrelerde Bizans Pompei'si diye adlandırılarak büyük heyecan yarattı. Ancak metro inşaatını finanse eden şirket aynı heyecanı paylaşmıyor. Şirket yetkilileri kalıntıların önümüzdeki haftalarda kazı mahallinden kaldırıp tekrar inşaata devam etmek için bastırıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Selanik'in ticari merkezinin tam altına düşen mevkide antik dönemde de bir ticaret merkezi olduğu görüldü. 4. yüzyıldan kalma gayet iyi korunmuş mermer kaplı bir yolun her iki yanında dizili dükkanların, atölyelerin ve kamusal mekanların kalıntılarına rastlandı. Arkeologlar yerin 6 metre altında karşılaştıkları kalıntıları rüyalarında görseler inanmayacakları kadar etkileyici diye niteliyorlar. Selanik Belediyesi yetkilileri ve arkeologlar metro istasyonunun bir yeraltı müzesi ile birleştirildiği yeni bir projenin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak metro inşaatından sorumlu Atik Metrosa şirketi yetkilileri müze ve istasyonu bir arada mümkün olmadığında ısrarlılar. Harabelerin bir müzeye dönüştürülmesi durumunda merkezi metro istasyonundan vazgeçmek gerekeceğini söyleyen şirket bunun toplam 3,5 milyar avroya mal olan metro projesini tümden tehlikeye atacağını ileri sürüyor. Arkeologlarsa keşfedilen kent kalıntılarının başka bir yere taşınmasının tarihe büyük bir ihanet anlamına geleceğini söylüyor. Ancak Yunan hükümeti de Atik Metrosa şirketiyle aynı fikirde. Bir hükümet yetkilisi arkeologlardan daha anlayışlı olmalarını ve kalıntıların taşınmasına onay vermelerini istemiş. Evet, AKP yalnız değil, Selanik'te tarih yerinden edinmek isteniyor, Taksim'de olduğu gibi diyor. Bugün sol.org'dan sizlere aktardım bu haberi sevgili dinleyenler. Bunun dışında tabii hani Taksim derken Boğaz'a da geçelim. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan 23 yaşındaki Ufuk D'den bahsedelim. Şans eseri hayatta kaldı sevgili dinleyenler. Bindiği taksiden saat 05 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'nden inen Ufuk D ailesine arayarak intihar edeceğini söyledi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin Ufuk D'yi ikna çabaları sonuç vermedi. Köprüden atlayan genci deniz polisi su üstünde hareketsiz halde buldu. Yaşadığı tespit edilen 23 yaşındaki genç Ortaköy'de kıyıya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ufuk D'nin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Evet, bu akşam, daha doğrusu sabaha karşı yaşanan bir olaydı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan 23 yaşındaki Ufuk D. Şans eseri hayatta kaldı. Bakalım sonuç neleri gösterecek. tekrar müzik diyelim ve bu defa dilerseniz şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım. Ya da diğer bir ismiyle iki ayak korondu. Kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Türkülere girmişken tekrar bir mola verelim ve gündeme dönelim. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den bir açıklama var. Duayla birleşmeyen sanayi heba olur diyor. Sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin duayla desteklenmesi gerektiğini savunmuş Diyanet İşleri Başkanı Görmez sevgili dinleyenler ve onun yaptığı açıklamalar. Şöyle diyor, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin doğayla desteklenmesi gerektiğini savunan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, aksi halde gelişmelerin heba olacağını savunarak doçentlerimiz, profesörlerimiz çoğaldı ama alimlerimiz azaldı şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bu ülkede herkes mümindir ama herkes hasta değil açıklamasıyla dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu kez de sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin doğayla desteklenmesi gerektiği aksi durumda heba olacağını savundu. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde katıldığı bir anma töreninde konuşmuş Görmez, bizim medeniyetimizde şehrin karşılığı Medine'dir şeklinde konuşarak bir şehrin sanayisi, teknolojisi ve üretkenliğinin önemli olduğunu, ancak bunların sadece şehrin ruhunu oluşturamadığını savunarak duaların ve manevi unsurları işaret etmiş. Evet, açıklama bu minvalde. Yine soldan aktardım sizlere, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in bu yapmış olduğu açıklamalar. Aynı kulvardan bir başka haberse 12 yaş sınırının kalkmasıyla Kur'an kursları rekor kırmış sevgili dinleyenler. Yaz Kur'an kurslarına katılımında 12 yaş sınırı kaldırıldı biliyorsunuz. Bununla birlikte kurslara katılan öğrenci sayısı rekor kırdı. Önceki yıl 1 milyon 300 bin olan kayıt sayısı geçen yıl 2 milyon 731 bine çıktı. Kurslara katılan öğrencilerin %93'ünü 14 yaş altı çocuklar oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2012 yılı yaz Kur'an kursu raporuna göre 18 Haziran 17 Ağustos arasında 3 dönem halinde 81 ilde düzenlenen kurslara 2 milyon 731.569 öğrenci katıldı. Toplam 60.710 cami ile 10.559 Kur'an kursunda eğitim verildi. 10 öğrenciden 9'u 14 yaşından küçük. Cumhuriyet Gazetesi'nden Fırat Kozok'un haberine göre yaz Kur'an kurslarına başvuran öğrencilerin %1'ini 6 yaşından küçükler, %7'sini 15-22 yaş grubu, %92'sini 6-14 yaş grubu oluşturdu. 2011'de kurslara 1 milyon 364.913 öğrencinin kayıt yaptırdığı göz önünde bulundurulduğunda bir yılda kurslara giden öğrenci sayısının 2 katından fazla artış gösterdiği anlaşılıyor. Kayıt yaptıran öğrenciler arasında en önemli yaş aralığı ise 6-14 yaş grubu oluşturuyor. AKP hükümeti 2011 seçiminin ardından kanun hükmünde kararname ile yaz Kur'an kurslarına gidebilmek için ilköğretimin 5. sınıfını bitirme, Kur'an kursları içinde 8 yıllık ilköğretimi bitirme koşulunu kaldırmış, Diyanet de Kur'an kursları yönetmeliğini bu yönde değiştirmişti. Evet, Fırat Kozok'un haberi böyle. Cumhuriyet Gazetesi'nden sevgili dinleyenler, bir iki katından fazla artış söz konusu. 12 yaş sınırının kalkmasıyla birlikte Kur'an kursları da bu şekilde rekor kırmış. Biraz da Ege'ye uzanalım. Ne dersiniz? Karadeniz'in ardından hatta Toros Yörük Türkmen türkülerinden bir tanesini dinleyelim. Severek dinlediğimiz türkülerden bir tanesi Emir Dağ diyecek. Sümer Ezgü'den dinliyoruz. Thank you. Sümer Ezgü'den dinledik. Emir Dağı'nı sevgili dinleyenler 48 saatte 500 bin kullanıcı kaybetti. Kim derseniz Google'ın RSS haber takip sistemi Reader'ı 1 Temmuz'da sona erdireceğini açıklaması bir diğer haber takip sisteminin üye sayısında patlama yaşanmasına neden oldu. Web ve mobile tabanlı haber takip sistemi Feedly 48 saat içinde 500 binden fazla Google Reader kullanıcısının hizmetlerini kullanmaya başladığını açıklamış sevgili dinleyenler. Ama Google'da 48 saatte 500 bin kullanıcı gitmiş. Özellikle bilişimle aranız nedir, nasıldır bilmiyorum ama Google'ın gözden çıkardığı Reader hizmeti bir diğer marka için altın bir fırsata dönüştü. Çeşitli internet tarayıcılarının yanı sıra iOS ve Android mobile iletişim sistemlerinde de kullanılan Feedly üye sayısında patlama yaşadı. Reader'ın ardından en büyük RSS haber takip sistemi alternatifi olarak beliren Feedly, aşırı talebi karşılamak için yeni sunucuları devreye soktuğunu ve bant genişliğini 10 kat artırdığını belirtiyor. Öte yandan Kanada'dan bir haber dünyadan film gibi firar başlığıyla yer bulmuş yine bugünkü haber sitelerinde. Kanada'nın Montreal kentinde iki mahkum hapishane avlusundan helikopterle kaçmış. Kaçan mahkumlardan biri yakalandı, diğeri ise henüz değil, aranıyor. Evet, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin bölgesel radyo yayınının haberine göre Benjamin Houdon ve Barbeau adlı mahkumlar Montreal kentinin 60 kilometre kuzeybatısındaki Saint-Jérôme hapishanesindeki helikopter yardımıyla kaçtı. Hapishane avlusuna doğru alçalan helikopterden sarkıtılan ip merdiven sayesinde kaçan ve Jersey bölgesindeki geniş ormanlık alana doğru uzaklaşan mahkumlar için tüm eyalette arama çalışmaları başlatıldı. Polis kaçış sırasında kullanılan helikopteri kırsal alanda terk edilmiş halde buldu. Ölümle tehdit edilerek helikopteri kullandığı iddia edilen pilotun şok olduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bölgedeki diğer şehirlerin emniyet birimlerinden de yardım alan polis ekipleri kaçan mahkumlardan Barbeau'yu kısa sürede yakaladı. Diğer mahkum Provençal için arama çalışmaları sürüyor. Aydın canım hey. Radyo Hava. Kalktı göç eyledi avşar elleri hey. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Arar giden eller bizimdir. Arabatlar yakın eder Irak'ı. Arabatlar yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar, yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Kılıcımız Kirmani hey, belimizde kılıcımız Kirmani, taşı deler mızrağım Temrani, hakkımızda devlet etmiş fermanı, hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahım kardeş, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir, dağlar bizimdir. Aydın canım hey. Dadal oğlum bir gün kavga kurulur. Dadal oğlum bir gün kavga kurulur öter. Tüfek davlum bazlar vurur. Nice koç yiğitler yere serilir. Nice koç yiğitler yere serilir. Ölen ölür kalan sağlar, sağlar bizim dil. Sağlar bizim dil. Sağlar bizim dil. Sağlar bizim dil. Sağlar bizim dil. Sağlar bizim dil. Haramiler seslendirdi Dadaloğlu'nu sevgili dinleyenler. Akbank Kısa Film Festivali başlıyor. Bilmem haberdar mısınız? Bu yılı 18-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival. Yani bugün itibariyle merhabasını verdi bile. Akbank 9. Kısa Film Festivali yurt içi ve yurt dışından geniş katılımı, yeni bölümleri, atölye çalışmaları ve söyleşileriyle sinema severlere 10 gün boyunca keyifle izleyecekleri dop dolu bir program sunmuş sevgili dinleyenler. Festivali demişken elbette özellikle alternatif sinemadan, bağımsız sinemadan hoşlananlar büyük bir merakla beklemekteler 30 Mart'ı. Neden derseniz 14 Nisan'a kadar sürecek olan bir festival biliyorsunuz. Pedro Almodovar'ın yeni filmi I'm So Excited'la yapılırken sinemacı Seyfi Teoman anısına da en iyi ilk film ödülü verilecek. Bu yıl 32. kez düzenleniyor. İstanbullulara sinemayla dolu 17 gün sunan İstanbul Film Festivali'nin programı dün düzenlenen bir toplantıyla açıklandı sevgili dinleyenler. Evet, tabii haber önceki tarihlere ait, o yüzden dünü çok kale almayın. Geçen haftalarda açıklandı festival programı. Bilmiyorum İKSV'nin sitesini takip eder misiniz, girer misiniz? Eğer girerseniz orada film festivalini tıkladığınızda programını da göreceksiniz. Ama açılış filmi gerçekten hoş. Her film festivalinde olduğu gibi yine sonrasında vizyona giren film oluyor aynı zamanda açılış filmi. Dolayısıyla festival bünyesinde izleyemeyenler, bilet bulamayanlar ya da kaçıranlar bu açılış filmi yani Almodovar'ın filmini aynı zamanda festival sonrasında vizyondan da izleyebilirler. Bunu da belirtelim dipnot olarak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı yani İKSV tarafından gerçekleştiriliyor biliyorsunuz festival. 30 Mart tarihinde başlayacak 20'nin üzerinde bölümde 200'den fazla filmi izleyici karşısına çıkarıyor. Festivalde geçen yıl genç yaşta geçirdiği bir trafik kazasının ardından kaybettiği sinemacı Seyfi Teoman anısına da bir ödül verilecek. Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünün sahibine Cem Yılmaz, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla 30 bin lira para ödülü sunulacak sevgili dinleyenler. Özellikle katılmak isteyen genç arkadaşlarıma duyurulur. Hala Korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Bahçenin yemyeşil canlanışına, kirazın hınzırca çiçek açışına, yüzüm gülüyorsa hala. Korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Hiç aldırmayışına, kanım donuyorsa hala. Korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Senin beni yanlış anlayışına, çoktandır heyecan duymayışına, canım yanıyorsa hala. Korkmaya gerek yok, yaşıyorum demektir. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Anlatacak hikayelerim bitmedi henüz, anlaşacak dostlarım tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Söylenecek şarkılarım bitmedi henüz, söyleyecek sözlerim tükenmedi. Yorgunluk, kırgınlık hepsi gelir geçer. Her şeye rağmen yaşamak güzel. Candan Erçetin seslendirdi, yaşıyorum dedi. Efendim devam edelim. Kültür sanat kulvarına girmişken birkaç haberim daha var. Bunlardan bir tanesi konser. Bulutsuzlu gözlemi sevenler yarın saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek olan Bulutsuzlu gözlemini izlemeye gidebilir. Öte yandan sergi haberlerinden geçmişten geleceğe iz bırakan Türkan Şoray fotoğrafları sergisi 27 Mart'ta başlayacak. 27 Nisan'a kadar devam edecek. Nerede derseniz Kale Outlet Center'da, arzu edenler Kale Outlet Center'a uğrayabilirler bu tarihler arasında. Öte yandan Doğaya Saygı isimli karma sergi ise 20 Mart itibariyle Armagan Art Galeri'de sizleri bekliyor olacak sevgili dinleyenler. Göçmenlerin Elleri, Birinci Kuşak Türk Göçmenleri ve Hatıraları isimli sergi ise 18-29 Mart tarihleri arasında Kemerburgaz Üniversitesi Mahmut Bey yerleşkesinde özellikle o civarda oturanları bekliyor olacak. Bugün itibariyle açılışı var serginin, haberiniz ola. Ve son olarak bir sergi haberi, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Bir Bedri Rahmi ve Amerika isimli sergisi ise 24 Mart'a kadar Sanat Ak Merkez Galerisi'nde yine sevenlerini bekliyor olacak, haberiniz ola. Bir Beni terk etsin utancım, silinsin hislerimden. Nasılsa gelecek sabaha bir baş ağrısıyla erkenden. Biraz daha beklesin not defterimde sıralı işler. Bu gece dünyalı değilim, uzak bana yalan gerçekler. Sarhoşum, sarhoşsunuz. Dönüyor başım, çok hoşsunuz. Sarhoş dedi Göksel. Efendim programın sonuna yaklaşırken son haberimiz alternatif bir haber. Özellikle Pera Müzesi Auditorium'unda izlenebilecek filmler özel bir gösterim söz konusu. Isabel Huppert'ı sever misiniz bilmiyorum ama Michel Haneke ile çok özdeşleşmiş isimlerden bir tanesidir. Özellikle şimdiye değin izlediğim tüm filmlerinde böyleydi. Arıza Kadınları çok güzel canlandırır. Çok güzel oyunculuk sergiler. Ben çok severim Isabel Huppert'ı. Biraz evet sıra dışıdır gerçekten filmleri de. Bu gösterimin adı da Sıra Dışı Isabel Huppert sevgili dinleyenler. Pera Film ve Fransız Kültür Merkezi Dünya Kadınlar Günü'nü Mart ayı boyunca Isabel Huppert'la onun olağanüstü işlerine saygı niteliği taşıyan bir programla kutluyor. Sıra Dışı Isabel Huppert programı 15 Mart'ta başladı. 30 Mart'a kadar devam edecek Pera Müzesi Auditorium'unda. Hep yanlış anlaşıldığımı düşünürüm. ama zaten istediğim de bu, diyor Isabelle Huppert. Fransız sinemasının önemini yitirmeyen ve saygın aktrisi Masum'dan Şehvetli'ye, Şehvetli'den Komi'ye, birbirinden farklı karakterleri ustaca canlandırmasıyla tanınıyor. Kırılgan, şaşkın masumlar kadar düzenbaz, kararlı, şuh kadın rolleriyle de ün kazanmış. Oyunculuğu hem büyüleyici hem de son derece inandırıcı olduğundan seyirci çoğu zaman elinde olmadan olayların içine çekiliyor ve tuhaf bir empatiyle sanatçıya bağlanıyor. Isabelle Huppert sıra dışı için seçilmiş filmler sanatçının göz alıcı kariyerine derin bir bakış sunmakta. Türkçe altyazılı olan film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir bu arada. Evet, tanımayanlar için şöyle bir özet geçelim. Huppert 16 Mart 1953 doğumlu sevgili dinleyenler. 1971'den beri 90'ın üzerinde film ve televizyon prodüksiyonunda rol aldı. Cannes Film Festivali'ne 14 filmle katıldı. 1978'de Violette Nozière, 2001'de ise Piyano Öğretmeniyle iki kez en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. En iyi kadın oyuncu Cezar ödülü için en fazla aday gösterilen oyuncu. Toplam 13 kez gösterildi. 1996'da bu ödülü Seremoni filmiyle aldı. Venedik Film Festivali'nde en iyi kadın oyunculara verilen Volpi Kupası'nı iki defa alan iki kadından birisi. İlk defa 1988'de Bir Kadın Meselesi filmindeki rolüyle, ikinci kez ise 1995'te Seremoni ile almıştı. Her iki filmin yönetmeni de Cabrol'dür. Bunlardan başka Gabriel'deki rolüyle 2005 yılında Özel Aslan ödülünü de aldı. Avrupa Film Ödülleri'nde iki defa en iyi kadın oyuncu seçildi. 2001'de Piyano Öğretmeni'nde Erika Koht rolü, 2002'de ise Francis Ozon'un yönettiği 8 Kadın'da büyük bütün rol arkadaşlarıyla birlikte. Usta oyuncu Donner ödülüne de layık görülmüş. İsviçreli yönetmen Goreta'nın Dantelci Kız filminde ilk tanıdığı rolle BAFTA gelecek vadeden kadın oyuncu ödülünü aldı. Daha önemli bir başarısı da Claude Cabrol'un yönettiği Violette Nozière filmi. Bu aynı zamanda onların birlikte uzun ve verimli çalışma süreçlerinin de başlangıcıydı. Yönetmenin 7 filminde rol aldığı için Huppert'a onun esin perisi gözüyle de bakılır. Jean-Luc Godard, Marco Ferrari, Werner Schroeder ve Michel Haneke gibi birçok önemli yönetmenle de çalışmış bir isim sevgili dinleyenler. Peki neler gösteriliyor? Hemen onu da söyleyelim. Kaçan Kurtulur filmlerden bir tanesi. Lolo, Sil Baştan, Bir Kadın Meselesi, Seremoni, Beyaz İnsan, Isabelle Huppert Yaşam Boyu Oynamak. Gösterim programına gelince sevgili dinleyenler, 15 Mart itibariyle başladı demiştim. Dün bir film vardı saat 16'da Sil Baştan. 20 Mart Çarşamba önümüzdeki ilk tarih olarak Bir Kadın Meselesi filmi gösterilecek saati 19'da. 22 Mart Cuma günü 19'da Seremoni var. 23 Mart Cumartesi 14'te Lolo. 23 Mart Cumartesi 16'da Beyaz İnsan ve yine aynı gün 18'de Isabelle Huppert Yaşam Boyu Oynamak. Pazar günü ise saat 14'te Seremoni gösterilecek. Özellikle Isabelle Huppert'ı sevenlere ya da hiç izlememiş ama merak edenlere duyurulur. İstanbul'da yaşamak bu anlamda bir avantaj. Pera Müzesi'ne gidip çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Veda vakti geldik bu haftada programın sonuna, daha doğrusu haftada derken günün günlük program. Yarın tekrar buluşacağız elbette. Bu hafta hiç mi birlikte olamayacağız sorusu çünkü ziyan olmasın arkasından. Evet, saatlerimiz 10.55'i gösteriyor. Bu son şarkımız olacak, veda şarkımız. Efendim, keyifli bir gün diliyorum herkese. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Ezgi'nin günlüğü şarkısı var sırada ama Modern Folk üçlüsü birlikte seslendirecekler. Düşler Sokağa diyerek. Hoşçakalın. Kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. ceplerinde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadandır dedi annem, aldırma, aldırma gel yanıma. Sevdadandır dedi annem, aldırma, aldırma gel yanıma. Aşk pazarında geçti yalanlarla, düş sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi, sevdiğim başka, sevenim başka. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sevdadandır dedi annem, aldırma, aldırma gel yanıma. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.